una cançó de Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Era un tema que ens aportava l'any 1988 i que volien recordar per tots vosaltres. Un gran clàssic de la història de la música, Stand By Me, queda't al meu costat amb Ben E. King. Això és Musicòpolis, la capital de la música. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, see, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Qualsevol cançó en la que hi surti el nom d'Espanya no és pas predilecta meva, però aquesta és una gran cançó. Espanya, camisa blanca de mi esperanza. Ana Belén i Víctor Manuel en directe. Se me calza lo bueno y malo que hay en tu estado. semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrinar y tu lugar. Una mica de popurri d'una gent fantàstica d'anys enrere, els Tennessee. Dime que sí. pasando, la luna va detrás y tú vas a ir andando. Pareces una estrella más, lo que mueve el viento. Aquí acaba aquest mix de música de Tennessee, aquesta formació que ens aportava un altre cop i va popularitzar de bell nou el Duduà un cert temps enrere, el 1990. Esto es Duduà Ding Dong, que es deia l'àlbum que ens havíem portat als Tennessee. Anem amb el més nou que ens presenta gent com, per exemple, en Sergio Dalma. Des d'un disc que publica i que es diu 13, ens porta la cançó Mientras Tanto, que és una de les darreres publicades. I després també sentirem el que ens ofereix la Maria Carey. Ella ens obsequia amb una de les cançons de l'àlbum Angels Advocated. És el darrer tema, que es diu Angels Cry. Tómate un respiro y pone la balanza, el corazón en frío. Guárdame un abrazo pupilas para no perderte el paso. Dale la vuelta al sol y mientras tanto háblame con tu silencio y reemplázame en tus celos. Sacrifícame en tu almohada y en tu piel y mientras tanto equivócate en tu duda y en tu cama. Esconde, tómate un tiempo, mi amor, que yo viviré esperando. Mientras tanto, tómate un respiro, deja que nuestras piedras se las lleve el río. Guárdame un atajo. Si vas en precipicio, no mires abajo. Dale la vuelta al sol. Y mis lamentos se confunden con tus risas, pues tu amor no tiene prisa. Si te encuentro en plena calle, imagina que no existo, que soy nuevo en tu vereda, que si pasas con tu silencio y reemplázame en tus dedos. sacrifícame en tu almohada y en tu piel. Y mientras tanto, equivócate en tu duda y en tu cama ponle cura a tus instintos y a tu voz ponle mi nombre que murmuras y se esconde. Tómate un tiempo, mi amor, que yo viviré esperando. Mientras tanto, després d'haver escoltat aquests dos temes d'actualitat, Sergio Dalma i Maria Carey, escoltem tot un clàssic de la música en la nostra llengua. Sopa de cabra és el boig de la ciutat. Acabava d'arribar, només volia tranquil·litat, després de nits humides vas a la carretera. Ell se'm va posar davant, no em vaig saber controlar. Va caure al mig d'una bassa de sang i em va dir: jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat. M'hauràs de substituir, mirar endavant. Van acceptar la condemna per majoria absoluta, ni tan sols vaig poder-me defensar. Vagaràs fins l'últim dia, també de nit per tota la vila, no és l'elegit per tots, em van dir. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir ara endavant. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir ara endavant. Passant dies i dies, aguantant humiliacions, l'odi no té força quan s'està sol. Caure dins d'aquest forat, del que no puc escapar, em fa cantar per suportar el dolor. Sóc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir ara endavant. Sóc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir fins que el va.